ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان. اے ہمارے رب، ہم نے سن لیا، ایک پکارنے والا پکارتا ہے ایمان کی طرف، کہ آؤ اپنے رب پر ایمان لے آؤ. فآمنا، پھر ہم ایمان لے آئے. رب فاغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے رب پھر بخش دے ہمارے گناہوں کو. وکفر عنا سیئاتنا، اور ہماری برائیاں ہم سے دور کر دے. وتوفنا مع الابرار، اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ موت دینا. اس آیت میں ایمان والے پکارنے والے کی بات کرتے ہیں. سوال پیدا ہوتا ہے کہ منادین کون ہے یہاں؟ نادا، ندا، اردو میں ہم یہ لفظ پڑھتے ہیں. نادیا مجلس کو کہتے ہیں. فلید انادیا، یہ کون ہے؟ اس سے تین تفسیریں مراد لی گئیں. پہلی تفسیر کے مطابق اس سے مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ہر دور کا نبی وہ منادی تھا نا. حضرت نوح نے اپنی قوم کو پکارا، قوم صالح کو حضرت صالح نے پکارا، اور اسی طرح ہر نبی اپنے دور میں. دوسری رائے اس بارے میں کیا ہے؟ آپ کے نائب، یعنی آپ کے بعد جس نے بھی اس دین کی طرف پکارا، داعی دین، مبلغین، وہ مراد ہے اس سے. اور تیسری چیز سے قرآن پاک، جو آج بھی پکارتا ہے کہ آؤ ایمان لے آؤ. پکار ملتی ہے آپ کو اس قرآن سے؟ کبھی آپ نے قرآن کے لفظوں سے یہ سنا کہ ان آمینو بی ربکم، اب مان جاؤ نا، اب قبول کر لو نا اپنے اس رب کو، اس کی بڑائی کو مان لو، چھوٹے بن جاؤ. اور اولو الالباب کیا کہتے ہیں؟ فآمنا، ہاں ہم ایمان لے آئے. پیچھے نہیں رہتے، سوچ کے بتائیں گے، مشورہ کر لیں، دوستوں سے پوچھ لیں، گھر والوں سے اجازت لے لیں. ایمان لانے کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ جب ایمان آتا ہے تو پھر انسان نہ ظلم کی پرواہ کرتا ہے اور نہ لالچ کے دھوکے میں آتا ہے. پھر وہ فرعون سے بھی بے نیاز کر دیتی ہے اور ابو جہل سے بھی بے نیاز کر دیتی ہے چیز. جب اندر ایمان آتا ہے تو قربانیاں دینا آسان ہو جاتا ہے، کی دیر ہے صرف. اللہ تعالیٰ نے وحی الہی کی روشنی انسان نمائی کے لیے بھیجی، لیکن صرف کتاب نہیں انسان بھیجا. اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی بات لکھی ہوئی کی بجائے کسی کی زبان سے سنی جائے تو اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے، اور ہر زبان کی ایک تاثیر ہوتی ہے. جیسے دوا ایک ہی ہوتی ہے لیکن ڈاکٹر کے ہاتھ کی تاثیر ہوتی ہے، تو بہترین ڈاکٹر کون ہے کہ جو آپ کے دل کا علاج کر دے؟ ڈاکٹرز میں وہی ہوتے ہیں نا جو دل کو بدل دیں. سب سے مہنگا علاج ہوتا ہے، سب سے زیادہ رسک بھی ہوتا ہے. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے. ذنوب ذم سے ہے، بڑے گناہوں کو کہتے ہیں، بگ سنس، میجر سنس. وکفر عنا سیئاتنا، اور ہماری برائیاں دور کر دے. سیئات، سیئتن کی جمع، صغیرہ گناہوں کو کہتے ہیں، مائنر سنس، یعنی بڑے اور چھوٹے سبھی گناہ معاف کر دے. ایسے لگ رہا ہے کہ غور و فکر سے عاجزی پیدا ہو گئی، اللہ کے قریب ہوئے. آج کے دور میں لوگ جتنا کائنات کے رازوں کو کھولتے ہیں رب سے اتنے ہی دور ہونے لگتے ہیں، حالانکہ صحیح غور و فکر کیا ہے؟ کہ بندہ رب کے قریب آ جائے. اور یہ آ گئے، اپنے گناہوں کی فکر لگ گئی. دیکھا آپ نے، کوئی بات گناہوں کی ہو رہی تھی پیچھے؟ نہیں. تو پھر ایک دم گناہ کیوں یاد آ گئے؟ کہ اصل بات یہ ہے کہ گناہوں کا احساس لگتا ہی تب ہے جب رب کی بڑائی کا احساس ہوتا ہے. دنیا میں بھی کسی کو ہم بڑا مان لیتے ہیں نا، تو پھر اس کے بعد ہی اس کے آگے جھکتے ہیں نا. جس کو بڑا نہ مانے آپ بتائیے, کیا اس کی بات ہم مانتے سنتے؟ ناممکن, ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم ایسی باتوں کو مانے اور سنیں. وتوفنا مع الابرار, اور ہمیں نیکوں کے ساتھ موت دینا. کیوں؟ کہ زندگی میں بھی نیکوں کا ساتھ لے لیا تھا. ان کو موت کا بھی فکر لگ جاتا ہے کہ نیک لوگوں کے ساتھ موت آئے. کیوں؟ اس لیے کہ نیک لوگوں کے ساتھ موت کا آنا اچھے انجام کی علامت ہے, اور انسان کو موت انہی لوگوں کے ساتھ آتی ہے جن کے ساتھ وہ اٹھتا بیٹھتا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے نا, زندگی بھر آپ جو کام کرتے ہیں, آپ کے جنازے پہ انہی لوگوں کی کثرت ہوتی ہے. کبھی اخباروں میں آپ دیکھیں خبر چھپتی ہے, کوئی ایکٹر فوت ہوتا ہے تو اس کے اندر آتا ہے جی فلم انڈسٹری کے بہت سارے لوگوں نے شرکت کی. کوئی میوزیشن فوت ہوتا ہے تو سنگرز جاتے ہیں, اور کوئی عالم جاتا ہے, کوئی اللہ والا جاتا ہے تو اللہ والے ان کی قبروں پہ جاتے ہیں, ان کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں. تو انسان دنیا میں جن لوگوں کے ساتھ رہے گا انہی لوگوں کے ساتھ پھر ساتھ ہوگا. ہم کیا چاہتے ہیں اپنے لیے؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں منادی کی بات کی ہے. منادی یعنی ینادی للایمان. ہمارے پاس بھی یہ پکار آتی ہے, ہم مانیں گے تو اپنا ہی فائدہ ہوگا, اور اگر نہیں مانیں گے تو نقصان بھی کسی اور کا نہیں, ہمارا ہی ہوگا. غور و فکر کرنے والا اپنے خالق کو پا لیتا ہے, اس کی محبت کو پا لیتا ہے, اس کی طبیعت خالق کی طرف مائل ہو جاتی ہے, پھر اس کا دل مچلتا ہے کہ مالک تو بتا اب میں کیا کروں. پھر دل چاہتا ہے کہ انسان وہ کام کرے جس کے کرنے کا اس نے حکم دیا. ایک روایت جو میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی, میں اس کو لفظ بہ لفظ سنانا چاہوں گی. ابن مردویہ کی ہے یہ روایت. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ صحابی آئے, جن میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. آپ کے اور ان کے درمیان پردہ تھا. حضرت عائشہ نے پوچھا, عبید تم کیوں نہیں آیا کرتے؟ عبید نے کہا, اس لیے کہ کم آئیں تو زیادہ قدر ہوتی ہے. ابن عمر نے کہا, اب ان باتوں کو چھوڑو, ام المومنین ہم یہ پوچھنے کے لیے حاضر ہوئے کہ سب سے زیادہ عجیب بات جو آپ نے اللہ کے نبی کی دیکھی ہو وہ ہمیں بتائیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو دی اور فرمانے لگی, اللہ کے نبی کے تو تمام کام عجیب تر تھے. اچھا ایک واقعہ سنو. ایک رات میری باری میں اللہ کے نبی میرے پاس آئے اور میرے ساتھ سوئے. پھر مجھ سے فرمانے لگے, عائشہ میں اپنے رب کی کچھ عبادت کرنا چاہتا ہوں, مجھے جانے دو. میں نے کہا, اللہ کے رسول اللہ کی قسم میں آپ کا قرب چاہتی ہوں, اور یہ بھی میری چاہت ہے کہ آپ اللہ عز و جل کی عبادت بھی کریں. اب آپ کھڑے ہوئے اور ایک مشک میں سے پانی اپنے ہلکا سا وضو کیا اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. پھر جو رونا شروع کیا تو اتنا روئے کہ داڑھی مبارک تر ہو گئی, پھر سجدے میں گر گئے. اس قدر روئے کہ زمین تر ہو گئی, پھر کروٹ کے بل لیٹ گئے اور روتے ہی رہے. یہاں تک کہ بلال رضی اللہ عنہ نے آ کر نماز کے لیے بلایا اور آپ کے آنسو رواں دیکھ کر دریافت کیا, اے اللہ کے سچے رسول آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ نے تو آپ کے تمام اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے ہیں. آپ نے فرمایا, بلال میں کیوں نہ روؤں, مجھ پر آج کی رات رعایت اتری ہے. ان فی خلق السماوات والارض, اور آگے تک. افسوس ہے اس شخص کے لیے جو اسے پڑھے اور پھر اس پر غور و تدبر نہ کرے. رک کے سوچئے, ہم نے کتنی دفعہ پڑھی, کیا تدبر کیا, غور کیا. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں, افسوس ہے اس پہ جو اس کو پڑھے اور تدبر نہ کرے. اسی لیے میں نے اس پہ اتنا وقت لگایا کہ کہیں ہم اللہ کے نبی کی اس روایت کے اندر کی بھی بات کی مثال نہ بن جائیں, بغیر تدبر کے گزر جائیں. اس لیے کہ پورا کرنا ہے, یہ پورا نہیں کرنا.